dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 8 dzień lipca, na zegarze 9. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa o referendum krajowym przyjęta w Sejmie. Przewodniczący Episkopatu będzie przewodniczył mszy na Wołyniu. Mija 500 dni od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sejm przyjął projekt ustawy o referendum krajowym. Dostosowuje przepisy tak, by referendum mogło odbyć się w tym samym terminie co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do europarlamentu. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził w tym tygodniu, że rząd chce wraz z jesiennymi wyborami do parlamentu przeprowadzić referendum w sprawie relokacji migrantów. Projekt zatwierdzony przez Sejm ma to umożliwić. Poseł PiSu Paweł Hreniak podkreślał, że chodzi tylko o ujednolicenie kwestii formalnych, takich jak godziny głosowania. Ponieważ, jak mówił, już w przeszłości przepisy umożliwiały przeprowadzenie referendum w dniu wyborów. Faktycznie jest tak, że największym problemem byłyby godziny otwarcia lokali wyborczych. I to jest rzecz, którą chcemy uregulować. Projekt krytykowała opozycja. Poseł KO Michał Szczerba przekonywał, że wprowadzi to wątpliwości dotyczące finansowania kampanii wyborczych. Który plakat, która kampania referendalna czy wyborcza będzie uznana za tą, która została sfinansowana przez komitet wyborczy? Będziemy mieć totalny miszmasz. Projekt trafi teraz do Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. O 11:00 czasu polskiego przewodniczący Episkopatu będzie przewodniczył mszy we wsi Parosiel na Wołyniu. Nabożeństwo odbędzie się w ramach wspólnych obchodów kościołów katolickiego i grecko-katolickiego 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Obchody rozpoczęło wczoraj w Warszawie nabożeństwo przebaczenia i pojednania oraz podpisanie wspólnego orędzia, w którym przewodniczący Episkopatu i zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego zgodnie podkreślali, że warunkiem pojednania jest prawda. Orędzie odczytał arcybiskup Stanisław Gądecki. Nie da się dokonać bez odniesienia do prawdy i bez nazwania, zgodnie z życzeniem rodzin kresowych, ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu, po imieniu, bez uciekania się do półprawd i eufemizmów typu tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne czy akcja antypolska. Biskupi podkreślali, że dla skutecznego i trwałego procesu pojednania prawda o ludobójstwie na Wołyniu powinna znaleźć miejsce w programach edukacyjnych Polski i Ukrainy. W 500. dniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Wyspę Węży na Morzu Czarnym, uczcił pamięć wojskowych, którzy oddali życie w walce o to miejsce. Powiedział, że odzyskanie wyspy zapowiada odzyskanie całego terytorium Ukrainy. Z tego miejsca zwycięstwa chcę podziękować wszystkim naszym żołnierzom za te 500 dni. Nasze siły zbrojne, wywiad, Gwardia Narodowa, Wojska Pograniczne, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Policja, nasz naród. Dziękuję wszystkim, którzy walczą za ukraińską ojczyznę. Nasz naród. Ja dziękuję wszystkim, kto bije się za radę Ukrainy. Wyspa Węży została zajęta przez Rosjan w początkowej fazie inwazji. Wojska ukraińskie odbiły ją w czerwcu ubiegłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje sportowe, Robert Grzędowski. Polscy siatkarze grają z Kanadyjczykami w swoim przedostatnim meczu rundy zasadniczej Ligi Narodów. Spotkanie rozgrywane jest na Filipinach w mieście Parsaj. Rozpoczęło się kilka minut temu. Na początku pierwszego seta jest remis 3-3. Udział w turnieju finałowym Ligi Narodów zapewnili sobie dziś Argentyńczycy i Brazylijczycy. Argentyna wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-2, a Brazylia ograła Chiny 3-0. W finałach w Gdańsku na pewno zagrają też Japończycy, Amerykanie, Słoweńcy i rzecz jasna biało-czerwoni. W grze o ostatnie wolne miejsce są jeszcze Holendrzy i Francuzi, a Iga Świątek i Hubert Hurkacz pozostają w grze w turniejach singlowych wielkoszlemowego Wimbledonu. Wczoraj w trzeciej rundzie Świątek wygrała z Chorwatką Petrą Martić, a Hurkacz ograł Włocha Lorenzo Musettiego. Jutro liderka rankingu WTA zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic, a kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Serb Novak Djokovic. Dziś na londyńskich kortach Polacy zagrają w deblu i mikście. Mowa o Magdzie Linet, Katarzynie Kawie i Janie Zielińskim. Ciekawie zapowiada się polskie starcie, bo Linet i Kawa zagrają przeciwko sobie w grze podwójnej pani. To jeszcze słowo o pogodzie. W sobotę zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane. Temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w centrum kraju i 32 na zachodzie. Nad morzem chłodniej, na termometrach od 19 do 22 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięknie. serdecznie dziękujemy za dzisiejszy poranek Bed and Breakfast. Elżbieta Malinowska, Radosław Bielawski, Stanisław Perzyna i Radosław Nałęcz. A już teraz zapraszamy Państwa na śniadanie w Trójce, które poprowadzi Beata Michniewicz. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrego dnia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy radiowej Trójki, witam widzów telewizyjnej Trójki i tych, którzy nas oglądają w internecie, tam gdzie lubią, bo możliwości jest wiele. W studiu goście poseł Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. Minister Błażej Poboży, wiceszef resortu administracji i spraw wewnętrznych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Poseł Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, był marszałek Sejmu i były szef Platformy. Dzień dobry. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, suwerenna Polska. Witam serdecznie. Trwają uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana, zapowiadał wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Premier oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej dziś wsi Ostrówki. Dzisiaj kontynuowane są trzydniowe obchody religijne organizowane przez kościoły Polski i Ukrainy. Panie profesorze, jakie są plany prezydenta Andrzeja Dudy w związku z tą rocznicą? Prezydent już nadał patronat honorowy trzem uroczystościom, które są w Polsce i podtrzymuje swoje stanowisko, że czekamy jako Polska i on osobiście jako prezydent na realizację zapowiedzi, którą złożył prezydent Zełenski na dziedzińcu Zamku Królewskiego, że każdy człowiek, który zginął, zasługuje na odnalezienie i godne pochowanie. Te słowa powinny być zamienione w praktykę i prezydent Andrzej Duda oczekuje na realizację tej zapowiedzi. Czego panowie oczekują i czego panowie spodziewają się po tej okrągłej rocznicy Krwawej Niedzieli? No bo rzeź wołyńska trwała dosyć długo, natomiast ta kulminacja to był 11 lipca. Krzysztof Gawkowski. Zgody i porozumienia tego, co powinno dzisiaj nas łączyć w kategorii z przyjaciółmi naszymi po ukraińskiej stronie. Bo są w trudnej sytuacji, bo mają u siebie wojnę, bo walczą o swoją niepodległość i swoją niezależność. I robienie z Wołynia tematu, który miałby podzielić dwa narody, polski i ukraiński, jest złe. Ja myślę, że w klasie naszej politycznej jest to dość zrozumiałe i myślę nawet, że to jest jeden z tych tematów, które oprócz Konfederacji nas łączy, a nie dzieli. Ale jestem też zasmucony, jak na posiedzeniach Sejmu, tak jak w dniu wczorajszym, występuje poseł Braun, który w sposób skandaliczny prowadzi do takiego właśnie podziału, który ma zniszczyć dobre myśli o tym, że Ukraińcy chcą ten temat zamknąć. Chce Ukraińców wprowadzić na ścieżkę, można powiedzieć, takiego niepokoju społecznego, nie mówię nawet, że ich obrażania, ale na pewno to nie jest nic dobrego. Temat Wołynia powinien być wyjaśniony. Wszystkie ofiary powinny być odpowiednio pochowane. Całość tego procesu powinna być też uszanowana przez władze ukraińskie. Mam nadzieję, że zapowiedzi pana prezydenta Zełenskiego w Polsce się spełnią, ale w Polsce wszystkie formacje polityczne, które chciałyby na tym robić politykę, powinny być za to skarcone. Błażej Poboży, Paweł Kukiz był niedawno gościem Trójki i on powiedział, że on osobiście oczekuje przeprosin i że powinniśmy się zastanowić nad wsparciem dla Ukrainy, zweryfikować je, jeśli takich przeprosin nie będzie, ale chyba on jest w tym jednak radykalizmie odosobniony, czy nie? Znaczy przede wszystkim nie wymaga wyjaśnienia zbrodnia wołyńska, bo ona jest jasna. Nikt nie ma wątpliwości, kto jest ofiarą zbrodni wołyńskiej. I myślę, że nasze starania, rozumiane w kategoriach państwowych, a nie politycznych, powinny sprowadzać się do tego, co stwierdził pan profesor. I przywołując słowa prezydenta, które wczoraj również wyakcentował pan premier. Najważniejsze jest to, aby wszyscy Polacy, wszyscy obywatele polscy, którzy znajdują się w tych bezimiennych, nawet trudno mówić o mogiłach, że zasługują na odnalezienie i pochowanie zgodnie z z religijnym także, czy przede wszystkim ceremoniałem. To jest, myślę, coś, na czym powinna się koncentrować aktywność polskiego państwa. Czyli konkret na to wznowienie ekshumacji. No tak, to jest chyba to z najważniejszych wyzwań. I myślę, a słowo że, przepraszam? Myślę, że znaczy, pewnie ono by było jakoś oczekiwane i wskazane. Ja bym się do tego oczywiście również przychylił, ale myślę, że zgoła ważniejsze jest to, aby też pamiętając o tej niezabliźnionej ranie, jaką jest zbrodnia wołyńska, która odcisnęła na naszych wzajemnych relacjach no bardzo mocne piętno, aby no, ta rana nie była raną krwawiącą. To znaczy, jeżeli dziś słyszymy, a jest jedno środowisko, nie w Polsce rzecz jasna, ale jedno państwo, które by chciało doprowadzić do tego, aby te wszystkie różnice z przeszłości, także te bolesne, bo przecież to jest w naszych wzajemnych stosunkach polsko-ukraińskich ten najtrudniejszy moment, aby je eksponować. Myślę, że tu powinniśmy doprowadzić do takiego myślenia w kategoriach dwóch wymiarów. Jeden to jest ten wymiar historyczny, który nie podlega, myślę, żadnym dyskusjom. Wszyscy, jak tu siedzimy, zgadzamy się do oceny i do wskazania odpowiedzialnych, ale żeby to nie sprawiło, że w tym nowym otwarciu, jakim jest od no, zgoła dwóch lat na pewno relacja polsko-ukraińska, w nowym początku, aby te właśnie nasze stare problemy nie zostały przez agresora, już powiedzmy to wprost, dziś wyniesione ponownie i wyeksponowane i nie doprowadziły do jakiegoś konfliktu między nami. Czyli trudny temat, ale mimo wszystko proszę o zwięzłość. Wszystko powiedziałem. Grzegorz Schetyna. Problem historyczny ogromny między Polską a Ukrainą, między Polakami a Ukraińcami. To nie jest tak. Dla nas to jest wielka, tragiczna historia, tragiczna rocznica. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko wspomnienia ludzi, którzy przeżyli, opowieści ludzi, którzy przeżyli rzeź wołyńską, zbrodnię wołyńską. To są sprawy, o których trudno mówić i je wspominać, ale trzeba pamiętać. Ale wydaje mi się, że zajmujemy się polityką i powinniśmy na to spojrzeć politycznie. Potrzebujemy porozumienia, potrzebujemy wspólnego spojrzenia na tę trudną historię razem z Ukraińcami. Szczególnie teraz, kiedy Ukraina jest atakowana, napadnięta przez Rosję, jest ofiarą rosyjskiej agresji. Potrzebujemy wspólnego spojrzenia na historię. Potrzebujemy takiego spojrzenia, które jest całościowe, dotyczy zbrodni wołyńskiej, rzezi wołyńskiej, ale także akcji Wisła, czego chcą Ukraińcy, pacyfikacji cerkwi. My musimy spojrzeć na to wspólnie. Dla nas to jest wielka trauma. My chcemy pamięci, chcemy mogił, chcemy pochówku ofiar i to jest oczywiste i wydaje mi się, że można to zrobić. Ja oczekuję i uważam, mówiłem to wielokrotnie, uważam, że wizyta prezydenta Zełenskiego, spodziewałem się po niej w tym wymiarze więcej. I to, o czym mówiliśmy, mówił pan profesor Zybertowicz, to wystąpienie na dziedzińcu, na placu zamkowym, przy Zamku Królewskim, wydawało mi się, że można było, oczekiwałem więcej od prezydenta Zełenskiego i oczekuję cały czas. Ukraińcy w tej sytuacji... Dobrze, ale panie marszałku, czy to jest tak, że pan oczekuje i by się pan czuł usatysfakcjonowany, spokojny, gdyby to nastąpiło? Czy też pan myśli, ma pan to z tyłu głowy, że może my za bardzo pomagamy tej Ukrainie, jeśli ona jest taka niewdzięczna? Nie, to nie chcę i zawsze będę rozłączał te kwestie. Jesteśmy razem przeciwko agresji, przeciwko Rosji, która niszczy suwerenność i podmiotowość, która jest agresorem, która jest złem i polityka, i tę politykę, i tę agresję trzeba zatrzymać i Ukrainę zawsze wspierać. Ale mówię o wspólnej historii, mówię o tym, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Mówię o symbolu, mówię o geście, który musi otworzyć nowy etap relacji. O tym mówię i uważam, że tego nie ma. I nad tym powinniśmy się zastanowić. Nie będzie lepszego czasu w tej trudnej obecnej rzeczywistości niż teraz, żeby to powiedzieć. Ja oczekuję od prezydenta Andrzeja Dudy takiej aktywności i zbudowania takich relacji, wykorzystania tych dobrych czy świetnych relacji, które ma z prezydentem Zełenskim, żeby to wspólnie powiedzieć. Bo my musimy rozpocząć nowy etap naszych relacji, wiedząc, że podsumowujemy wspólnie trudną historię. Janusz Kowalski, czego pan oczekuje? Mój świętej pamięci tatuś urodził się na Wołyniu w 1935 roku jako syn legionisty. Dla mnie sprawa jest zero-jedynkowa. Ludobójstwo to ludobójstwo. Ukraińcy mordowali Polaków, muszą za to przeprosić i pozwolić odnaleźć pomordowanych Polaków i godnie pochować. Kropka. Tu nie ma żadnej polityki. Sprawa jest zero-jedynkowa. I oczekuję tego, że po prostu strona ukraińska to zrobi. Polska popiera Ukrainę, ale w tej sprawie nie ma nawet cienia wątpliwości, że musimy bardzo twardo sprawę stawiać. Po prostu powinniśmy naszych przedstawicieli naszego narodu odnaleźć i pochować godnie, kropka. Natomiast apelowałbym również o zgodę w Polsce w sprawie Wołynia. Szczególnie jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, o pana Rafała Trzaskowskiego. Wołyń nie może Polaków dzielić. I jeżeli dzisiaj pan prezydent miasta stołecznego Warszawy blokuje społeczną inicjatywę postawienia pomnika na Powązkach dotyczącego ofiar, polskich ofiar pomordowanych Polaków na Wołyniu, to nie jest to dobra sytuacja. Apeluję do pana ministra Grzegorza Schetyny, który przecież zna te emocje z województwa polskiego, z Nysy, z Kędzierzyna Koźla, z Brzegu. Tysiące rodzin, które straciły swoich bliskich na Wołyniu, o to, aby zaapelował do Rafała Trzaskowskiego, aby dzisiaj, jutro dał zgodę na ten bardzo ważny pomnik na Powązkach. A to rzeczywiście to jest tak, że pan Rafał Trzaskowski blokuje? Nie znam pan. Słyszałem. No ale zainteresuje się pan sprawą. Ufam, że tak. Jestem przekonany, pan Grzegorz Chytyna, świętej pamięci mama, pani Danuta, żołnierz Armii Krajowej, wspaniała osoba, którą też miałem zaszczyt znać, to patriotyczna rodzina i mam nadzieję, panie Grzegorzu, że pan pomoże w tej sprawie. Zapytam o czym. Niech nas Wołyń nie dzieli. Pan profesor Bartoszewski, czego oczekuje PSL? No należy pamiętać, że z tych około 100 tysięcy ofiar rzezi wołyńskiej większość to byli ludzie związani z PSL-em. To byli chłopi. To byli ludzie, którzy popierali sympatyzm. No PSL od lat właśnie się upomina o te sprawy. Tak, no bo to byli nasi ludzie. Mhm. Przecież to członek PSL-u został rozerwany końmi. Jako ten, który poszedł negocjować. To jest słynna scena w filmie, która niestety miała miejsce. Ja bardzo byłem zadowolony z wystąpienia przewodniczącego Werchownej Rady w naszym Sejmie, który powiedział więcej niż ktokolwiek, jakikolwiek inny ukraiński polityk. I to był krok w bardzo dobrą stronę. Stefanczuk, bardzo, bardzo byłem pod wrażeniem jego wystąpienia. Tylko to, nic nie poszło za tym, nie było żadnych... Ale to prawda. Ale oczekujemy jeszcze kroku dalej. To są sprawy polityczne i jeśli chodzi o sprawy polityczne, tutaj nie ma żadnej różnicy między nami. Będziemy popierać Ukrainę, będziemy się opierać agresji rosyjskiej i tu nie ma żadnych kwestii, że jest to polska racja stanu, żeby wspierać Ukrainę w ich walce. Ale sprawy historyczne też muszą być rozwiązane. Dobrze, że Kościół katolicki, Kościół grekokatolicki właśnie w tych dniach miał takie spotkania, które starały się przybliżyć te pozycje. I to będzie prawdopodobnie trwało, ale Ukraińcy koncentrują się na innych etapach historii. Oni mówią o okresie międzywojennym, oni mówią o okresie powojennym. My siłą rzeczy koncentrujemy się na roku 43, czyli 44. I o tym trzeba spokojnie rozmawiać i tak oczekuję w pewnym momencie, że dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy mogli pokazać brutalne, straszne elementy naszej historii w sposób... Stało się. Tak, ja oczekuję w pewnym momencie takiego podejścia, jakie mieliśmy do Niemiec w końcu. Przypominam, że w 65 roku to Polacy jako ofiara wystąpili do Niemiec. Kościół katolicki wystąpił do Niemiec. Biskup Kominek, który napisał to oświadczenie. Te duszą, to jest długi tekst, którego się cytuje, tylko jedno zdanie. Wybaczamy i prosimy o przebaczenie, ale to jest bardzo długi tekst historyczny. I wtedy zostało to przyjęte w Polsce bardzo źle. Większość ludzi była przeciwka w 65 roku, żebyśmy prosili Niemców o przebaczenie. Ale dzięki temu, że autorytet księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego był ogromny, to ludzie z tym zaczęli się z tym żyć i parędziesiąt lat potem to już jest zupełnie inaczej przyjęte. My potrzebujemy takiego przełomu. Ja nie wiem, czy Ukraina do tego już dojrzała, czy nie, ale również rzeczy, które robił świętej pamięci Andrzej Przewoźnik, konkretne rzeczy, załatwianie na miejscu właśnie ekshumacji, właśnie upamiętniania, po cichu, bez rozgłosu, ale konkretne kroki też można by zacząć teraz robić. To na zamknięcie tego wątku naszej rozmowy jeszcze raz pan profesor Zybertowicz, czy pan prezydent będzie się bardziej domagał, inspirował stronę ukraińską do konkretnych działań? Czy to, czekał? To będzie, czy po prostu czekał? Sądzę, że to będzie zależało od otwartości strony ukraińskiej na polskie oczekiwania. Mam wrażenie, że postawa władz ukraińskich jest poniżej naszych oczekiwań. I to mamy podstawy do niepokoju. I do inspiracji, że tak powiem, najdelikatniej jak potrafię. I do działań niekoniecznie medialnie nagłaśnianych. Proszę panów, w tym tygodniu, to właściwie jest też dotyczy Ukrainy, w tym tygodniu w Wilnie będzie miał miejsce szczyt NATO. W ostatnich latach mówiło się o każdym właściwie ze szczytów kolejnych, że może być przełomowy. Bardzo duże były oczekiwania, ale analitycy raczej mówią, że tutaj jakiegoś przełomu nie będzie, bo chyba nawet nie jest pewne, czy Szwecja stanie się członkiem NATO na tym szczycie, chociaż takie są oczekiwania. Nie wiadomo też, co dobrego zdarzy się dla Ukrainy, czy powstanie taka Rada Ukraina-NATO, czy jeszcze będzie coś więcej, a może coś mniej. Krzysztof Gawkowski, jak pan myśli, jaki będzie ten szczyt? Co on zmieni, jeśli chodzi o wschodnią flankę i sytuację Ukrainy i wojny? Mam takie poczucie, że zaczynamy w Europie i w ramach sojuszników NATO przekraczać trochę granice śmieszności w sprawie opowiadania, gdzie jest miejsce Ukrainy w NATO. No bo mówią o tym liderzy, mówią o tym politycy, a nic się w tej sprawie nie dzieje i nic się w tej sprawie nie stanie. To znaczy dzisiaj w ramach NATO mamy dyskusję, która będzie toczyła się, jak wyjść z twarzą z opowieści, że Ukraina nie jest w NATO i nie ma drogi do NATO. Cała ta rada, o której mówił przewodniczący Stoltenberg, sekretarz generalny, cała Rada Ukraina NATO, całość tego postępowania, no dzisiaj moim zdaniem jest tylko w jednym miejscu do przykrycia w ramach tego, co NATO robi, to znaczy opowieści o tym, że będą nowe jednostki wojskowe wysyłane na Ukrainę i ta część wsparcia militarnego będzie jeszcze większa. No bo jasnej drogi deklaracji oprócz liderskich słów nie ma i chyba nie będzie. W związku z tym prezydent Zełenski będzie mógł się czuć zawiedziony, a społeczeństwo ukraińskie, które też jest karmione takim przeświadczeniem, że droga do NATO jest coraz bardziej otwarta, no może się poczuć zawiedzione, no bo to się wszystko nie wydarzy. Co się może zatem wydarzyć? No, znaczy, może się wydarzyć to, co jest ważne dla Polski, czyli wejście Szwecji do NATO, uzupełnienie tego pakietu, który zgłosiła Szwecja i Finlandia w tamtym roku. To by było dobre, bo zamykałoby basen Morza Bałtyckiego w ramach państw NATO, ograniczało możliwości też operacyjne na Morzu Bałtyckim przez Federację Rosyjską. Ale też nie wiem, czy to jest ostatecznie do załatwienia, bo przypominam, że w 2022 roku też były zapowiedzi przed szczytem, że i Węgry, i Turcja się ostatecznie zgodzą na Szwecję, a się nie zgodziły. Więc gra się pewnie będzie toczyła do ostatniej chwili. Polska powinna mówić to, co mówił prezydent Andrzej Duda na poprzednim szczycie, to znaczy, że być największym ambasadorem interesów Ukrainy w NATO, powinno to na nas spoczywać, ale nie widzę tej aktywności i obozu prezydenta, i rządowego, którą widziałem przed poprzednim szczytem. Przed poprzednim szczytem naprawdę trzeba powiedzieć, że ta aktywność była duża, wzmocniona i wizyty prezydenta i premiera. Dzisiaj myślę, że w Polsce chyba bardziej zajmujemy się kampanią wyborczą niż tym, co się dzieje na Ukrainie. Widać to poprzez... A może to jest po prostu, zostało to uznane za sprawę beznadziejną w tym momencie. Ale te cele są nieosiągalne. Znaczy nie ma spraw beznadziejnych w tej sprawie, dlatego że Ukraina pozostawiona sama sobie, bez względu czy to mówimy o wsparciu politycznym w ramach wejścia do NATO, czy militarnym. Militarnie chyba będą jakieś rezultaty korzystne dla Ukrainy. Tylko przypominam, że od kilku miesięcy nawet tu u pani w studiu mówiliśmy o tym, że będzie ofensywa ukraińska, że od niej zależy, czy w tej drugiej połowie roku to wsparcie będzie jeszcze większe. Na razie nie widać niczego, co by było przełomowe na rzecz Ukraińców. A to jest niepokojące, bo jak nie ma przełomu na rzecz Ukraińców, to znaczy, że w tym wszystkim wzmacnia się Rosja. I tego się boję. I NATO powinno o takiej strategii rozmawiać. Błażej Poboży. Mam kompletnie inne poczucie i diagnozę tej sytuacji. Po pierwsze, Polska pozostaje najważniejszym ambasadorem sprawy ukraińskiej na różnych forach międzynarodowych, w tym także tym natowskim. Zupełnie też inaczej postrzegam to wsparcie i zaangażowanie. Może wynika to z pewnego dostępu do nieco większej wiedzy, aczkolwiek jest to wiedza przecież publiczna, jak choćby aktywność pana prezydenta, ale tu na pewno będzie o tym mówił pan profesor Zybertowicz, ale ja skoncentruję się na naszym resorcie. Co się może zdarzyć? Ale to mówimy o konkretnych sytuacjach, bo jeżeli minister Kamiński nie dalej jak w ubiegłym tygodniu spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Igorem Kumenką, co było pokazane właściwie we wszystkich mediach jako jeden z istotniejszych dowodów wsparcia naszych formacji podległych MSWiA dla odpowiedników analogicznych formacji po stronie ukraińskiej, to jest to moim zdaniem materialne. To mówimy o oczekiwaniach w stosunku do Ukrainy, a jeśli chodzi o to, jakie my mamy oczekiwania co do samego szczytu, to powiem tak, w pełni podzielając to, że sprawa szybkiego, to bez dyskusji włączenia Szwecji, to jest coś, co jest, myślę, interesem naszym narodowym, ale druga i najważniejsza z punktu widzenia Polski, a my powinniśmy myśleć i zawsze mieć kategorie polskie przede wszystkim przed sobą, to jest ta zmiana, czy reakcja na tą zmianę w sytuacji międzynarodowej po tym nieudanym puczu Prigozina, czyli możliwości przeniesienia. Mówię o możliwości, bo nasze służby nie potwierdzają tego w tej chwili, tych jednostek grupy Wagnera na Białoruś, co zmieni naszą sytuację, i przenoszenie tej taktycznej broni jądrowej na Białoruś. To są dwie okoliczności, które z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, państwowego, oczekiwałbym, że będą na tym szczycie podniesione. Podniesione, ale nie wiadomo, czy załatwione. Grzegorz Schetyna. Minister Poboży tutaj mówił o spotkaniach ministra Kamińskiego. Przypomniało mi się spotkanie i wizyta komendanta głównego Szymczyka policji w Kijowie i prezent, jeśli chodzi o granaty. Pamiętamy, jak to się skończyło. Nie, tak sobie to skojarzyłem, ale mówiąc zupełnie poważnie... Dotyczyło tam to spotkanie między innymi właśnie istotnej pomocy ale ja tylko tak przy okazji. Dlatego, bo mówię, że to nie kwestia, bo rozmawiamy dzisiaj o poważnej sprawie, nie o tym, nie o ministrze Kamińskim i o zabezpieczeniu szczytu, tylko o tym, co zrobić, jak wesprzeć skutecznie Ukrainę. Ale ja nie przeszkadzałem. Panowie, wracamy do głównego tematu, Znam tę sprawę, znamy wszyscy. Więc chcę powiedzieć o Ukrainie, jeśli pani redaktor pozwoli. Wycieczka już się skończyła. Już po wycieczce. Wracamy do Wilna. Ja uważam, że tak. Po pierwsze, ważne jeszcze, czy jest zaangażowanie i czy jest takie wzmożenie aktywności. Wydaje mi się, że to wszystko dzisiaj jest bardziej z dystansem przygotowywane. Ja też nie spodziewam się jakichś wielkich rzeczy i przełomowych decyzji. Ważne jest po pierwsze zamknięcie sprawy uczestnictwa czy przystąpienia Szwecji do NATO. To jest bardzo ważne. I to jest kluczowa dzisiaj. A czy to jest tak, jak ja powiedziałam, że jest właśnie, mówiąc kolokwialnie, na dwoje babka wróżyła? Nie, raczej jest zamknięta. Wydaje mi się, że jest bliżej niż wcześniej, ale Erdogan po wyborach, uważam, będzie tworzył taką konstrukcję, która będzie opłacalna dla niego. No i chyba po coś pojechał Zełenski do Turcji. Może tak, coś tam załatwił. Ta wizyta była dobra i też wydaje się, że właśnie tutaj rola prezydenta Zełenskiego może być użyteczna w tej kwestii. Każde rozszerzenie NATO ma wielki sens. Szczególnie o takie kraje jak Finlandia i Szwecja. Wielokrotnie jako minister spraw zagranicznych, rozmawiając o tych kwestiach przystąpienia wtedy w 2014-15, to było poza ich wyobraźnią. Przystąpienie Finlandii, Szwecji do NATO, wydawało się, że to w ogóle, to oni przecież zdziwieni kiwali, zaprzeczali, kiedy przed zakończeniem sformułowania pytania. Więc mówię, to jest bardzo ważne. To, co jest ważne, oczywiście nie może być tak, przecież nie jest tak, że kraj będący w stanie wojny, a Ukraina jest, zostanie przyjęty do NATO. To tak się po prostu nie może zdarzyć. Mi wydaje się, że dużym sukcesem, oprócz tego, że potwierdzimy obecność amerykańskich wojsk, zaangażowania natowskiego tak mocnego i rosnącego na wschodniej flance NATO, czyli na naszej wschodniej granicy, to będzie bardzo ważne dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. Ale uważam, że i to jest kwestia pracy dyplomatycznej, znaczy przygotowania takiej konstrukcji, w której Ukraina pójdzie drogą w Finlandii i Szwecji. To znaczy, żeby po prostu znormalizować, zracjonalizować ich przystąpienie do NATO. Rozmawiać o szczegółach, o konkretach, o możliwościach następnych etapów. To się nie zdarzy od razu. No tak, to jest sytuacja nieporównywalna nie tylko ze względu na wojnę, tylko zgoda, że Ukraina bardzo chce. Tylko, że a tamte kraje przez długi czas nie chciały. Dlatego tam to się zdarzyło ekspresowo i to jest oczywiste. Ale wydaje mi się, że cezurą tutaj będą wybory amerykańskie. Wiele się zdarzy w tym czasie do wyborów w przyszłym roku i Amerykanom rzeczywiście powinno zależeć i powinni sporo zrobić, żeby ten projekt włączenia, przystąpienia, otworzenia NATO dla Ukrainy przeprowadzić do końca jesieni przyszłego roku. Pan profesor Zybertowicz, tutaj padło oskarżenie, że prezydent nie bardzo aktywny, że rząd nie bardzo aktywny, ale w ostatnich dniach prezydent, o ile pamiętam, aktywny był. Przecież prezydent swoje działania nie prowadzi po to, żeby usatysfakcjonować PR-owców lewicy lub innego ugrupowania opozycyjnego. Podam pewien przykład. Prezydent od dawna w kontaktach z NATO i przywódcami innych państw próbuje uświadomić rzecz, która powinna być oczywista, ale dla wielu przywódców świata zachodniego nie jest oczywista, że w chwili obecnej w Europie nie ma silniejszej i bardziej sprawdzonej w bojach armii, jak armia ukraińska. Najlepsza w Europie teraz. Tak trzeba. I włączenie Ukrainy do NATO po prostu na poziomie fizycznym, bezpośrednim oznacza zwiększenie zdolności bojowych NATO. Drugi kontekst. Stany Zjednoczone cały czas żyją w lęku, że nasili się konfrontacja z Chinami i nie będą w stanie zarządzać teatrem wschodnioeuropejskim. I perspektywa włączenia Ukrainy do NATO, zakupów zbrojeniowych, jakie Polska prowadzi i wzmocnienia flanki wschodniej w taki sposób, że przy amerykańskim parasolu nuklearnym, ale bez bieżącego zaangażowania wojsk amerykańskich, będziemy w stanie zabezpieczyć flankę wschodnią, jest kluczowa i prezydent próbuje to uzmysłowić wielu politykom zachodnim, co niektórym przychodzi z trudem, bo marszałek Schetyna, mówiąc o perspektywie NATO jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu w krajach skandynawskich, pokazał, jak ograniczona potrafi być wyobraźnia. Proszę zwrócić uwagę, że jednym z punktów, na które Polska będzie naciskała w Wilnie, to jest to, żeby kraje natowskie, po pierwsze, co najmniej te 2% wydatków zbrojeniowych. Polska w tym roku wydaje 4% swojego budżetu na wydatki zbrojeniowe. I prowadzone są analizy, pokazujemy pewne obliczenia, że gdyby Rosja poszła na pełnowymiarową, nawet nie jądrową, wojnę lądową z NATO, to obecny system uzbrojenia, procedur logistycznych jest niewystarczający, żeby skutecznie tę wojnę prowadzić. I my, zabiegając o zbliżenie Ukrainy do NATO na tyle, na ile to jest możliwe w chwili obecnej, jesteśmy świadomi, że sprawa wejścia Szwecji w tej perspektywie jest jednak drugorzędna i musimy pamiętać, że prezydent Erdogan jednak ma naturę hazardzisty i do ostatniej chwili może próbować coś utargować. No i może utarguje nawet. Władysław Teofil-Bartoszewski. Ja mam troszkę inne podejście do tego. Akurat uważam, że nie należy zbyt dużo oczekiwać od szczytu w Wilnie, to jest prawda. Będziemy na pewno walczyć o to, żeby to Stoltenberg również mówił, żeby 2% PKB na zbrojenia to był minimum, a nie maksimum, bo to jest niezbędne. Przepraszam, może pana wybije z rytmu, ale przypomniał mi się, to, że zostaje Stoltenberg na kolejny rok, a nawet dłużej. Czy to jest brak kandydatów na następcę, czy po prostu jest tak świetny i dobrze, że zostaje? Jak to należy odbierać? Po pierwsze jest bardzo dobry. Po pierwsze jest bardzo wyjątkowo dobrym szefem. Nie ma szczególnie dużo kandydatów. Po drugie... Ale to nie jest tak, że NATO jest w kryzysie i dlatego tylko ten biedny Stoltenberg musi nawet wbrew NATO swoim chęciom tam... składa się, jeżeli dobrze pamiętam, z 31 państw z członkowskich i porozumieć się między nimi nie jest łatwo. Jest taka zasada, że szefem, sekretarzem generalnym NATO jest ktoś, kto pochodzi z państwa, które nie jest zbyt ważne, bo Stany Zjednoczone nie chcą mieć tutaj osoby, polityka, który za dużo może zrobić, dlatego między innymi nie zgodzili się na ministra obrony Wielkiej Brytanii, który był jednym z kandydatów, bo jednak Wielka Brytania troszkę się bardziej liczy w sprawach wojskowych niż niektórzy pozostali członkowie paktu. A sugestie kompromisowych kandydatów były oponowane przez innych członków. Dobrze, proszę kontynuować myśl dotyczącą... Więc Stoltenberg jest najlepszym rozwiązaniem chwilowo realnie możliwym. Jest rzeczą podstawową, oprócz tych 2%, żebyśmy doprowadzili do wejścia Szwecji do NATO. Dlatego, że Szwecja, to nam zamyka Morze Bałtyckie, Szwecja ma bardzo dobre siły zbrojne, bardzo dobrą marynarkę, której my nie mamy, a oni mają i łodzie podwodne i inne okręty wojenne. Mają bardzo dobre lotnictwo. Oni teraz już się zgodzili połączyć całe lotnictwo państw nordyckich, czyli mają 250 samolotów gotowych do ataku. To bardzo nas wzmocni. A to również, ja rozmawiałem parę dni temu z przedstawicielami parlamentów wszystkich państw nordyckich, miałem takie spotkanie i oni widzą potrzebę przesunięcia punktu ciężkości na wschód, a my tego sami, przy całym szacunku do pana prezydenta i rządu, nie załatwimy. Natomiast razem ze Skandynawami, ze Szwecją, z Finlandią i z państwami bałtyckimi mamy większe szanse na przekonanie reszty, żeby tutaj umieścić większe siły zbrojne. Już się Niemcy zgodziły po wielu latach starań, żeby jednak brygada niemiecka była stacjonowana na Litwie. Moim zdaniem jest to powiązane z naszą ofertą, żeby naszych żołnierzy tam umieściły. Co pan prezydent o czym rozmawiał z panem prezydentem Litwy. To musimy załatwić. Natomiast jest rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy protestowali i lobbowali, żeby nie było stworzenia tak zwanego NATO bis z Ukrainą, żeby inne opcje typu zrobienie parasola takie jak Ameryka daje Izraelowi, bo to są absolutnie nieadekwatne rozwiązania. O tym zresztą pisał bardzo dobrze w zeszłym tygodniu republikański polityk Ian Brzeziński, który mówił, to jest absolutny absurd. I dzięki Bogu są republikanie w Kongresie i w Senacie, którzy się temu sprzeciwiają. I oni są za tym, żeby Ukraina weszła do NATO. Jest jasne, że jest kwestia wojny i w tej chwili może nie być. Ale bardzo jestem zadowolony z ostatniego posiedzenia Trójkąta Weimarskiego, gdzie pan prezydent Duda rozmawiał i ewidentnie udało się przekonać pana prezydenta Macron do pewnej zmiany pozycji. Janusz Kowalski. Czego pan oczekuje? Czego oczekuje suwerenna Polska? Ufam, że w Wilnie zostaną podjęte decyzje, które wzmacniają architekturę bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ufam, że członkiem NATO stanie się Szwecja. Pan prezydent Andrzej Duda wypełnia testament świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponieważ 16 lat temu właśnie między innymi w Wilnie też zapadały dobre decyzje. Chodzi o szczyt energetyczny w październiku 2007 roku, kiedy budowaliśmy porozumienie przeciwko Rosji z Azerbejdżanem, Gruzją, Ukrainą, Litwą, projekt Odessa Brody pod Gdańsk, a więc transportu kaspijskiej ropy z pominięciem Rosji do Europy. Ten projekt zdewastował prorosyjski rząd Donalda Tuska, tak samo jak i Donald Tusk zdewastował tarczę antyrakietową, tak samo jak ograniczał aspiracje Gruzji w stosunku do NATO. I w tym sensie oczywiście ufam, że decyzje będą dobre dla Polski, ale też chcę zauważyć, że to, co dzisiaj jest pokazywane w filmie czy w serialu dokumentalnym Reset profesora Cęckiewicza i Michała Rachonia, to jest gotowy akt oskarżenia dla Donalda Tuska, prorosyjskiego Donalda Tuska, który gdyby dzisiaj był, nie daj Boże, premierem, to grałby w grupie Manfreda Webera wspierania Rosji. To jest bardzo ważne. To jest, ale ja zaraz o to zapytam. To jest bardzo ważne. Ja zaraz o to zapytam, ale może pan Zjednoczona prawica to jest, na to i to jest właśnie, to jest fundamentalne, bo dzisiaj Polacy widzą, że Zjednoczona prawica, że pan prezydent Andrzej Duda to bezpieczeństwo. I przypominają sobie, kiedy premierem był Donald Tusk, którego wzrok był skierowany ku Putinowi, ku Rosji, a nie przeciwko interesom rosyjskim, który dewastował Odessę, Brody pod Gdańsk, Baltic Pipe, dawał miliard Gazpromowi, no, mówił nie tarczy antyrakietowej. Nie nigdy prorosyjscy politycy, tacy jak wy, jak Platforma Obywatelska, którzy wczoraj atakowaliście Mariusza Błaszczaka za to, jak można przed szczytem NATO atakować Mariusza Błaszczaka, który buduje siłę polskiej armii. To tylko i wyłącznie prorosyjska opozycja Platforma Obywatelska może. Rozumiem, że pan minister oczekuje jedności. Władz na ja szczycie NATO. Ja oczekuję na... odpowiedzialności. Jak można przed szczytem NATO atakować polskiego ministra obrony narodowej tylko i wyłącznie w interesie Putina? Tak osłabiać stanowisko Polski. To tylko i wyłącznie prorosyjska polityka Platformy Obywatelskiej to może robić. Nie ma pan do powiedzenia w sprawie szczytu w Wilnie. Skoro pan Janusz Kowalski już poruszył ten temat filmu Reset, to ja mam takie pytanie, które się wiąże troszkę ze szczytem, ponieważ też miał być przełomowy szczyt w Bukareszcie w 2008 roku. I w jednym z odcinków, to był bodaj ostatni odcinek, pojawiła się taka kwestia, że ówczesny minister spraw zagranicznych przyblokował list prezydenta do przywódców. Dokładnie mówiąc, powiedział, żeby do... W piątek powiedział, czy w sobotę rano, żeby do poniedziałku zostało w szafie. Przyblokował. Do poniedziałku. W liście... To pana śmieszy? Nie, no, było napisane. Ale wie pan... Czy ja mogłabym dokończyć? Bo chciałabym się dowiedzieć, czy według pana rzeczywiście powstrzymał ten list. Ten list został przekazany, ale został powstrzymany. I niektórzy mówią tak, to jest zdrada dyplomatyczna, a niektórzy mówią, to kompletnie bez znaczenia, bo i tak była jedność na szczycie, a i tak ten szczyt, taki tam był układ sił, że i tak by nie załatwił sprawy Ukrainy i Gruzji. To jest tak jak... To po jednym zdaniu, panowie, bardzo proszę. Wypowiedź, najlepiej przytoczyć tweet Radosława Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, który może cytuje profesor... Radosław Sikorski nie przytoczył. Ale akurat ten, którym cytuje prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówi o konieczności zbudowania dobrych relacji z Rosją. Wyrzućcie szkodnika Sikorskiego z platformy polskiej polityki. I dlatego, wy jesteście właśnie, to jest cała wasza... Z wami nie można nawet, już nie mówię, żeby robić politykę, z wami nie można rozmawiać o polityce, bo wy jesteście zacietrzewieni, wyrywacie rzeczy z kontekstu i walczycie i robicie, to jest właśnie rosyjska polityka. Wy robicie dobrze polityce rosyjskiej, drodzy panowie, budując to może, konflikt tutaj wewnątrz. To może inni panowie się wypowiedzą na temat tego, o czym powiedziałam, bo nawet politycy lewicy mówili o zdradzie dyplomatycznej. Krzysztof Gawkowski, to jakaś ważna sprawa, czy sprawa nieważna według pana? Ważna jest. Dziwna jakaś, w każdym razie trochę. No, nie wiem, czy dziwna. Nie dziwna? Dziwna czy nie dziwna, moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy znali cały kontekst wszystkich dokumentów, a nie mam takiego wrażenia po obejrzeniu odcinka z tą żółtą karteczką, że znamy cały kontekst. No bo nie znamy kontekstu. Wie pani, albo słuchacze nas wiedzą. Mam taki kontekst, ale pani rektor, nie pani pozwoli. Była prośba, żeby przed 1 kwietnia. Szczyt zaczynał się 2. No i kontekst jest taki, że było to troszkę jednak... Ale chcę pani powiedzieć, że prezydent Lech Kaczyński albo wtedy rządzący z Platformy Obywatelskiej nie mieli innych kontaktów z partnerami z NATO? To znaczy, że my... Niech pani pozwoli, bo ja chciałbym kontekst opowiedzieć. Znaczy, proszę. Mam takie wrażenie, że spłycamy sprawę do jednego pisma. A sprawa dotycząca polityki zagranicznej, spraw bezpieczeństwa wewnętrznego jest trochę inaczej. Długo współpracowałem z prezydentem Kwaśniewskim i z premierem Millerem, którzy zarówno sprowadzali do Polski sprzęt, jak i budowali relacje, bo przypominam, jakie były relacje Polski po atakach na World Trade Center. I sprawa dotycząca tego, jak my z NATO czy z Stanami współpracujemy, to nie polega na jednym piśmie. Polega na relacjach, które są wypracowane na szczytach, na wzajemnych telefonach, na tym, czy jesteśmy w stanie się dogadać nawet po angielsku. Minister Schetyna, będąc szefem dyplomacji, wie doskonale, że polega na tym, że jesteśmy w stanie coś na telefon załatwić czasami. Więc czy jedno pismo demoluje polską politykę, mówiąc, że czegoś nie chcieliśmy albo nie? Ja pamiętam słowa prezydenta Kaczyńskiego, który mówił... Bardzo prosiłam, żeby jedno króciutko na ten temat, chciałabym porozmawiać jeszcze o sytuacji... Panie redaktor, pyta pani o złożoną sytuację, bo ja chcę pochwalić prezydenta Kaczyńskiego. Tak. Pamiętam prezydenta Kaczyńskiego, który mówił w wywiadach, mówił też będąc w Gruzji, że miejsce Gruzji powinno być w europejskiej rodzinie. Znaczy, to nie jest tak, że... Sikorski był przeciw. Że jedno słowo znika. Co pan opowiada? Jedno słowo znika, nie. Czy takie pisma powinny być blokowane? Panowie, dajcie do końca. Czy pisma powinny być takie blokowane? Według mnie nie powinny być. Ale kontekstu to nie zmienia, że znałem stanowisko prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie będąc politykiem z pierwszych stron, i wiedziałem, że jest zwolennikiem tego, żeby Gruzja była w NATO. Chodzi o to, że politycy europejscy, którzy mają przegląd pola, mają codzienne briefy, mają świadomość służb specjalnych, również to wiedzieli. Dobrze, Błażej Poboże, i bardzo proszę o zwięzłość, bo chciałabym jeszcze podsumować to, co się dzieje wokół paktu migracyjnego, bo jest bardzo wiele sprzecznych wypowiedzi, a czasu mamy mało, więc bardzo proszę o tej sprawie. Aby zyskać więcej czasu w mojej części dla paktu migracyjnego, to powiem w tej sprawie żółtej karteczki tylko jedno. Sytuacja skandaliczna, niedopuszczalna. To prezydent jest kreatorem polskiej polityki zagranicznej. Pewnie gdybyście słuchali pana świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego w sprawach międzynarodowych, to bezpieczeństwo Polski byłoby w znacznie lepszej kondycji. Całe szczęście od 8 lat pan prezydent, rząd, kluczowe resorty, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej i MSWiA zwiększyły istotnie wydatki na bezpieczeństwo zewnętrzne, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne. Ta sytuacja jest kompromitująca dla ministra Sikorskiego, i w ogóle jakiekolwiek niuansowanie tego dziś, albo próba ośmieszania czy wykpienia tej sytuacji jest skandalem także dziś. Krótko i na temat. Tak. W kwietniowym szczycie 2008 roku NATO w Bukareszcie pozycją oficjalną Polski było to, że Ukraina i Gruzja powinny dostać Membership Action Plan, czyli plan wchodzenia, ścieżkę dojścia do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Było to popierane przez państwa bałtyckie, było to popierane przez pana prezydenta Busha Juniora. Natomiast było to oponowane przez Niemcy i przez Francję. Pani kanclerz Merkel poleciała po szczycie do Waszyngtonu i tam perswadowała prezydentowi Bushowi, żeby się nie zgadzał na... Panie profesorze, to jak pan ocenia wprost? Niech pan powie to jednoznacznie, to co zrobił minister Sikorski. Ja nie wiem, co zrobił minister Sikorski, to jest budowanie polityki. Natomiast oficjalna pozycja Polski na szczycie, zaprezentowana podczas szczytu w Bukareszcie, była taka, że Polska popiera członkostwo Ukrainy i Gruzji w NATO, co było zgodne z tym, co twierdził pan prezydent świętej pamięci. I to było wspólne stanowisko prezydenta i rządu. Profesor Zybertowicz. I przechodzimy na bardzo krótko też niestety do sprawy. Blokowanie listu głowy państwa nosi cechy znamiona zdrady dyplomatycznej. I tyle na ten temat. Proszę panów, Sejm przyjął nowelę ustawy o referendum krajowym, która umożliwia przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, kiedy są wybory. I to chyba nie była ustawa... nowela właściwie incydentalna, to dotyczy możliwości przeprowadzania różnych referendum. Czy to nie chodziło tylko o to, panie ministrze? To nie chodziło o to jedno referendum dotyczące paktu migracyjnego chyba. Bo ja nie bardzo wiem dlaczego. Czy to chodziło o sprawy proceduralne, że cała opozycja była przeciw? Czy chodzi o sprawę merytoryczną, czy proceduralną? Opozycja jest przeciw, tak jak jest przeciw tej polityce, którą konsekwentnie rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi od lat, sprzeciwiając się przymusowej relokacji i tego typu koncepcjom, które się próbuje wobec bankructwa koncepcji polityki migracyjnej Europy Zachodniej. Występujemy. Inicjatywa referendalna jest takim ostatecznym przerwaniem tego typu jakichś chocholich tańców, które co pewien czas z instytucji unijnych od różnych komisarzy wychodzą, bo tylko głos obywateli wyrażony w referendum, który jednoznacznie, a pokazują na to badania opinii, wskaże, że Polacy sprzeciwiają się, tak jak i rząd Prawa i Sprawiedliwości, koncepcjom przymusowej relokacji, zamknie usta nie w perspektywie następnych wyborów, następnej kadencji, bo wierzę, że już pan Polacy na powierzą. Pytanie ale, po to referendum, ale ja pytałam, ale, czy to referendum, chodzi o to, czy ustawa dotyczy tylko tej jednej sprawy. Nie, chyba dotyczy nie. Po prostu możliwości organizacji referendum. Jeżeli, a my od zawsze jesteśmy zwolennikami taniego państwa, w związku z tym, jeżeli możemy w jednym dniu doprowadzić do oddania obywatelom głosów, zarówno w sprawach ważnego problemu, jakim jest zagadnienie przymusowej relokacji i napływu nielegalnych migrantów i jednocześnie swoistego także referendum, czy Polacy chcą kontynuacji dobrych zmian zapoczątkowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 8 lat temu i konsekwentnie prowadzony, to wydaje mi się, że połączenie tego jest i tańsze, i lepsze. I na pewno przyspieszy też i zwiększy wyborczą frekwencję, a na tym powinno zależeć, myślę, wszystkim siłom politycznym. Zgłasza się do odpowiedzi Grzegorz Schetyna. To dobrze, dlatego że chciałam się dowiedzieć, jakie w ogóle, jakie są ostatecznie stanowiska partii reprezentowanych przez panów, ponieważ wypowiedzi niektóre są dosyć mętne. Mętne są wypowiedzi pani komisarz Johansson. No, przepraszam bardzo, ale Donalda Tuska też są. W imieniu mam pani komisarz Johansson. W imieniu może. Nie wiem, nie wiem, jakie pan ma relacje z Donaldem Tuskiem, ale te są jeszcze bardziej mętne. Tak banalne, przecież to pani redaktor widzi. Znaczy, banalne są te argumenty ministra Pobożego. Niech pan się odniesie do słów Donalda Tuska i to Jakie jest stanowisko? Czy ono jest za, a nawet przeciw? Wszystko jest bardzo proste. Nie ma żadnej różnicy między nami, jeśli chodzi o relokację. Lokację, nielegalną migrację. Ale proszę, dobrze, teraz będzie mówił Grzegorz Schetyna. Proszę mi, nie ma żadnej różnicy. To jest klasyczna polityka pisowska. Próba wprowadzenia, tak jak 4 lata temu, do języka politycznej wyborczej propagandy, do języka kampanii, kwestia nielegalnych migracji. Straszył Kaczyński nielegalną migracją, straszono czyli nie ma sprawy, tak? Migrantami, którzy przez Serbię, Węgry i Austrię szli do Niemiec. Zrobił to Orban, zrobił równolegle referendum. To jest patent, który wzorujecie na Orbanie. Chcecie koniecznie rozmawiać o problemie, który nie ma, więc go jeszcze... Nie ma problemu, jeszcze, tak? Dzisiaj nie ma problemu, tak. I to chcę bardzo ale bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, nie ma tego problemu. I ten problem, nie będzie tego problemu, jeżeli zajęlibyście się polityką zagraniczną, jeżeli zajęlibyście się dyplomacją, jeżeli rozumielibyście zagrożenia i politykę, która polega na rozwiązywaniu problemu, a nie ich tworzeniu. Europa Zachodnia płonie w następstwie fatalnej polityki migracyjnej. Wy nie robicie tego, formacji, nie robicie tego. Nie, proszę mi nie przeszkadzać. Ale proszę mnie nie przeszkadzać. Musimy się podzielić, czasem się musimy. Także pan nie przeszkadza, pan kończy. Nie nauczył się pan, ale to proszę nie przeszkadzać. Proszę, znaczy, to jest wymagane. Dobrze, proszę bardzo doprowadzić wypowiedź do końca, ale szybko. Więc tylko i uważam, że proste jest tak. Fałsz Polacy to rozumieją. Ale o co chodziło Donaldowi Tuskowi? Że znaczy, nawet chodzi o to, politycy lewicy się na niego, znaczy, że tak powiem, kolokwialnie rzucili. Znaczy wszyscy to rozumieją i na pewno pani redaktor też. Rozumiem, że dla użytek programu i jego jakości chce pani jeszcze raz, żeby to powiedzieć. Chodzi o to, że sprowadzili 136 tysięcy z migrantów. To jest kłamstwo, to jest. Sprowadzili do Polski w zeszłym roku, a teraz i to im nie przeszkadza. Pan myli, chcą sprowadzać jest pan osób, jeszcze więcej. Ale proszę, a myli pan pozwolenia na pracę z wizą pracowniczą. Ale co znaczy pozwolenie na pracę? Pozwolenie na pracę jest pierwszym etapem. Jesteście oszustami. Myśli pan, że jeżeli powtórzycie to kłamstwo 100 razy. Panowie sobie to ustalą. Po programie teraz. Ale po programie. Teraz ale Janusz oszukać Polaków. Polacy się oszukać nie dadzą. 135 tysięcy Janusz Kowalski. Pozwoleń na pracę. Janusz Kowalski zwięźle będzie tysięcy pracowników, proszę, którzy przyjechali panie na podstawie... Czy pan jest Januszem Kowalskim, panie ministrze? Nie jest pan. To jest inny minister. Janusz Kowalski, proszę bardzo. Sprawa jest prosta. Polska Kaczyńskiego to Polska bezpieczna, to Polska bezpiecznych ulic, miast, miasteczek, polskiej wsi. Polska Donalda Tuska to Polska niebezpieczna, to jak sam mówił Paryż w Warszawie, to płonące ulice, to relokacje muzułmańskich imigrantów. Dlaczego? Bo w 2015 roku to Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej razem z Angelą Merkel sprowadzali setki tysięcy imigrantów tak muzułmańskich do Unii Europejskiej. To są fakty. To w 2015 roku rząd Platformy Obywatelskiej chciał relokować muzułmańskich imigrantów i odbierać mieszkania komunalne tysiącom polskich rodzin po to, żeby realizować Angelę Merkel politykę. Nie mam żadnej wątpliwości. Jeżeli ktoś zagłosuje na Platformę Obywatelską, to tak jak pan bezczelnie kłamie w tej chwili, uśmiecha się. Ale naród polski ma prawo wypowiedzieć się w referendum, żeby powiedzieć zdecydowane nie muzułmańskiej relokacji. Jeżeli jesteście przeciwko muzułmańskiej relokacji, to powiecie nie. Ja panu nie przeszkadzałem. Podsumowując, Donald Tusk jest w ekipie Manfreda Webera i chce dokładnie relokacji muzułmańskich imigrantów. Dlatego my w referendum zapytamy Polaków, którzy powiedzą nie muzułmańskiej relokacji, tak jak w 2015 roku Platforma Obywatelska chciała sprowadzać imigrantów. Nie ma na to zgody. Ale... Krzysztof Gawkowski. Tak, w Polsce jest bezpiecznie, jak mówi pan Janusz Kowalski. Jak rakieta rosyjska przeleciała 400 km i 4 miesiące i nikt nie znalazł. Wstydźcie się, panie Kowalski, dobrze, panie Kuborzy. Rosyjską rakietę wprowadziliście w wstyd. Błaszczaka wróciliście, szkodnika polskiej armii. Nie przerywałem wam. Po prostu Prawo i sprawiedliwość. Proszę za te słowa. Dobra. Pan Mariusz Błaszczak jest wielkim polskim patriotą i buduje polską armię. Proszę za to przeprosić, panie Krzysztofie. Mundur, na takim. Ale wie pan co? Rekord. Pani, co pan robi? No bo ja nie będę pozwolę na wrażenie polskiego munduru przez ministra Błaszczaka. Ale proszę tu nie pluć. Ja nie plułem, tylko pokazywałem, co zrobił pan Błaszczak. Niech pani pozwoli, bo chciałem... Panie Krzysztofie, proszę za to teraz przeprosić. Nie przeproszę nigdy. Nie będę polski polityk, który nie szanuje polskiego munduru. W takim razie, panowie. Niech pan... Proszę, to, co pan zrobił przed chwilą na antenie tego programu. Dobrze, koledzy dźwiękowcy, bardzo proszę o wyłączenie pana mikrofonów. Będzie mówił Andrzej Zybertowicz. Nie. Możecie tu być smutni. Pan Błaszczak opluł polski mundur. Opluł polski mundur. Ale jaki to jest związek z migrantami, z paktem? Z bezpieczeństwem. Prawo i Sprawiedliwość robi cyrk z tematu migrantów. Robi to z premedytacją, wywołuje temat, którego nie ma, bo wszystkie partie polityczne w Polsce z opozycji powiedziały wprost, są przeciwko przymusowej relokacji. Wiecie to, bo były w Sejmie wystąpienia. Wszystkie partie opozycyjne powiedziały, jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji. Zrobiliście cyrkowe spotkanie u premiera, które miało być świadectwem tego, przecież że chcecie do polskiej polityki. Nie było. Nawet nie niech, wie, ale niech pan przeszkadza. Pan przeszkadzać umie, ale nie potrafi mówić. Mamy minutę, a mówi tutaj pan, jeszcze jest dwóch ale panów, panie redaktor, nic pani... Minutę mamy, błagam. Ale to trzeba było z tego tematu zrobić podstawowy temat, bo w Polsce jest najważniejszy. Mamy w Polsce problem. Dobrze. Bo będę Prawo pana pytać, i Sprawiedliwość jaki sprowadziło do Polski najwięcej razem osób, które są w Polsce z różnych powodów, a mówisz, że to robi opozycja, to jest kłamstwo. I pan powtarza kłamstwo. Andrzej Zybertowicz, tak, czy pan mistrz zwięzłości? Kontekstem tego wszystkiego są rzeczywiste mechanizmy organów kierowniczych Unii. Wobec nich musimy stosować zasady ograniczonego zaufania. Żadnego ponieważ zaufania. Komisja Europarlamentu, która postawiła sobie jako zadanie wyjaśnienie kulisów umów kierownictwa Unii z Pfizerem, która miała służyć transparentności, utajniła swoje własne działania i zrezygnowała z wyjaśnienia relacji pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen z szefem Pfizera. Tak funkcjonuje Unia i taka jest jej wiarygodność także w zakresie polityki migracyjnej. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pani Johansson raz mówi, że oczywiście to jest oczywiste, że to nie dotyczy Polski, a później mówi, że wysoce prawdopodobne. W związku z tym można mieć wątpliwości. Jak jest? Jedno zdanie, jeśli pan łaskawy, panie profesorze. Trzecia droga Polskiej Stronnictwa Ludowej Polska 2050 jest absolutnie przeciwko przymusowej relokacji migrantów